Não há piti por a jama o quarto é mo. Não pode ir de viu a habia. Jokkugol beleɗe ko Allah de yamiri en ko en jokku lawol feewu ngon ɗum noon ko alquran on ko hollata en ngol ɗo lawol e maaki de en ala ko ɓattoren Allahu ko hewti o alquran annabijo ɓe makuno wo defte cippiɗen fof ko ɗe gonga kono noon daƴƴe ɗen fof bonnama si wona de alquranade e maaki noon koyo wakkilo fi alquran hinde hawni fota e maaki noon mo beeɗe meɗen ko yer muɗum won ko famata e mayre e maaki koyen geeru no hiwiren ɓiɓɓe ɓen fof ɓe jalne o alquran ɓe wawɓe ha ɓe wawa ƴiye e firo fo ɓe yaɓire kadi jokkugolde ɓe maaki de ɗum ko farilla e daaɗe meɗen ɗum ɗo noon mo be ko Allah farli ɗum e daande muɗum ko Allah daaluno ɗon o yamini e yer rew mum ari ɗon iwde ɗon o fawi en en fo mo be e meɗen ɗo andi no tawa eɓe yamiraɓe ɗon ko tagore nden fof woni ko Allah fewti yamiri ɗon ɓe maaki noon koye wakkilo haraka diina kadi ka futaki en ko ɗum dey woni ko nafata en ko wiyoɓe wonde juurade gabruji ko rewgol salamuji ɓe maaki de ɓen ko faljuɓe ɓe maaki noon seede mum tabiti wonde annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe juuri gabruji ɗi mbaɗi e Madina ɓe juuroyke kadi gabruji ɗin uudin ɓe yamiri kadi e juure ɓe maaki noon ene wota en haɓidu hay e gooto sabu enen ko Allahu yamiri en o daali koye yewtu yimɓe ɓen fof konngol moƴƴo ɓe maaki enen ko ɗum woni ko jogitiɗen ko yaaɗe wo koyen anditu kadi Allah daali juuɓe ɓen fof koɓe musidal gootal koye wonu moƴƴinoɓe hakkunde musidɓe men ɓe kono noon yeddude kadi wonde waliyaɓe no woodi ɓe maaki de ɗum ko faljere jande ɓe maaki kamɓe daaiman ɓe maakayi ɓe yetti Allahu kabi en yii moƴƴuɓe Allahu hiɗen felliti ɓen ɗon ko pellatiɓe feewi ka diina ko ɓen dey wonɗen e ɗo worde ɓen noon wonaa de beleeɗe meɗen jokkirɗen ɓe ko sabu peewal ko Allahu hokkiɓe kon wonde Allah okka e jiyaaɓe mumɓen ɗin kaaweeji ɗum kadi ko pellet no yiyeede e nder mofte annabijo no yiyeede ka defte no yiyeede e nder mofte ɗen kadi si on tigi lanni to ngulde Allah haray on ɗon o woni e nder nden ka Allah ɓe maakande en ɗo misal taali baaɓe ɓe kañum chen huɓe ɓe gelino feewɓe fota hiɓe tinni e diina kan kadi hiɓe reeni e harmuɗi ɗi hiɓe tinni e dewal ngal kadi seede noon Allah no ayni ɓen ɓe tini ɓen no seeni ɗo landade ɗo cheikh Cheikh Mohamed Abdoulaye masala saria ɓe maakani ɓe masala on ɓe maaki hedi ko landade cheikh Cheikh Mohamed Abdoulaye wonde kamɓe ɓen taali baaɓe alaaka ɓe rema e nden hitande ɗo kono noon hari hoggono ɗon gon ɗon ko sagalle jattunongo si tawi no gasa ka ɓe rema ɗon ɓe maaki yo mawɓe yo ɓen taaro si tawi noon ɓe ronkiɓe heɓaali ka ɓe taaro yo ɓe remir ɗon sabu loron sabu ɓe heɓaali nokkugoɗen be wayniti be maaki do be accu be bero be maaki yo gandi be accu be uyta be maaki yandi be accana be uyta be maaki abe woni goto do e ka mabbe ko kilo sapo e jetati be seni do e der kiloji seda tayni pi be beli don e sallijo e no dio salli Muhammad Diaw on salli jo defani be don be nafi be fini be noddimo be maaki hey anyamini lan ko harmi o yi pellet ko gon o holli be wonde ko nendi mo halfina non do o jetti ndin o disaaki jeedo on o defani e ma ki en tini do hayin Allah mo holdo de ko wirni ko Mundo ko sede wonde Allah no wondi e wadi amma ko be ah ko ma ki en tini de dum do jiya be Allah be no keli buy e ma ki non de ko e wakki no haraka dina ka futaki e ma ki non fi o alquran de ko kawe mo be non ko famata e mayre ko yermu dum non goddo kadi ara on non ko fama yer buri ko e fami ko non Sayyidina Ali be makko no wonde alquran on ko baharu mu ala luggeni makko ni ala hatirde be maaki kadi o alquran ko de nebayde de yiddata konde kawe esaago porto ben arno yani habi jurbe ben gasa dum ko baytul maqdis to wadi be wi ko jurbe ben hollu be gabru annabi isa jurbe ben holli be wonde annabi isa ma yaani sako wadane gabru be holli wonde ko jurbe fara to wonde be suudutu be wari e jurbe yani e jurbe ben be wari chapande chapande e teme be forsi be laami jurbe ben non be ani fota jiyaro Allah go nyande go ni mo nawda alquran o hawri don e aya Allah holli mo don ko duubi jeru heddani annasara be e der saare beetil maqdis ne o windi dum o jonni yimbe be o wi sabu saay si on saay hewti tun Allah itte be hore juddo be o jonni juddo be ka windi dum ko faati kono non de hitane de o toddi non de hewtuno Allah waddi wobbe tappi annasara goddo foppi altini kanko non de o holli wonde ka kene aya qura non Allah holli mo dum e ma ki ngandi dum do ko sede kadi alqura non ko yermo be ko Allah newnani dum woni famude mayre e ma ki de ngala ko battere Allah ko hewti alqura Allah kadi no wadi joni fi mayre on no newi fota Dewasa mai kula. Ba joni de watta ma hay ka dengal kula. Dum do fop non ko fiino weedira. Ka weji ko alquran wondi kon de no timmi. Be maaki be timmi be goddo mo misra. Be tawo non se Muhammad Abdullahi sagare no maako no gimol. Be maaki kamɓe se Muhammad Abdullahi kafaji jandi ɗin ronkiti waɗugol jihadi. Haray kañum ayaji alquran ɗen no heddi ɗon hiɗo wadde jihadi majji ha ñande dargal. Be tino e non shartantawi o mo misra. Himo addi gissa himo sarigo e alquran ngaroji ko badi chapantati himo walli fi kadi defte buy

na jogi ganda porto na ganda timmude ko porto be kadi benayo benayo ben donayono wimo be wimo kambe benayono benati gal islam bonon ko woni sabunatu ko mabbe gal islam ko chorte wol dappol ko ngol ko ngol walla ko ko be yino gol don sibe ayi tawmi timmudo wo de kambe ko ne be yino gol don sibe ya ba na ko kawe ma ti entini do ha hin ko alquran ko kawe ma ko ma ko ma ko ayi ne ma ko ni ya de ga na da ga ayi ko ko sede mum sha sheri mamara plasa da ma ko no ko wonde ko sede mum gundi santai onon santai osani alquran ko badi nga roji chapantani ko wali fike kadi gande ko kanko kadi non onatu no wahabi o tiidi kadi e mum foto kono non de tawno ko yedaado nyande go imo ye ba deftere o hauri e deftere no e zabul ibris zabul ibris non ko wadi yum ko wadi yum mar wala nade wat do de ko ahmad ibn mubarak wiete wala nade de onno ko wadi yum don ko sheikh abdul aziz dabba kambe sheikh tijani ibe hauti mama soro ibe hauti kat jamal ibe hauti kat haisar kono non be gelta ak sita yibe tindi kono non hay tijani yawn no gomni ni kanyo cheikh abdul aziz ko on non ko wadi yo mo allah ko no foto ko ayo janga ko hewtali hay tabar ko haa sabbi isma o jangi kono non allah wadi mo wali hawni do gando goto yimo gomdi ni on gando non humi e makko ko on wali fi fi karama di kanyo cheikh abdul aziz di e makko di mabbe ni tantawi no onon gando nafte wahabiya o yiwe no makko di o cheikh muji cheikh abdul aziz dabba ki woni sabu o gomdi ni wali yape o yanti e wahabiya e ma ki ngani dum do ko kawe ni ma ki de mo yeddi wali yape kunde haray ko angal yede tabidi karamaji be wali yape annabi jo de be tindino dum nyande go hi be toro di sahabai sayyidna umar annabi jo be maki sahabaabe annabaabe adinobe wooduno e be sahabaabe be allah yewtuta ko wirni e maati non si tawi ɗum laati keno ka mofte mabɓe ɗo umar o dey o jeeteɓe woni ha annabijo feƴƴini sayyidna aboubacre ɓe lonti duuɓi ɗiɗi e lebbi nayyi ɓe feƴƴini sayyidna umar lonti ɓawo ɓe lonti ge emini ɗon kon ko yaha waɗugol jihad ka yaare te lebbi ɗiɗi ñande goo noon kamɓe sayyidna umar ɓe ƴawi ko gangunan e jumaare ɓe huddu bande jurmugol juma madina o hayni ɗon kono ngo yimmini ngu nokku nokku woɓɓede mum ko yaarete lebbi ɗiɗi tawile noon on tuma haari e masinji ala Tami hefer be ben do juude. Ko ewni be don. Ya sa ko rente fellungo. Be yejjiti. Be tami jaka mombo hefer am en juhibe. On tuma be wawi hebilade. Be dadiri kadi sabunu. Sahaba wi e amara noddi todo do andu gol ko wirni. Ha noddi todo do annabako. I'm going to go to the house. Ayi ayi be no keri ko sikabe ko be lambe adna lanni wonde di Allah hara ko be lannu be wonde di Allah kadal fondo ji mabbe e ka kude ma ayi ko bayi dum an nabi Sulaiman hara no way tu kono an nabi Sulaiman Allah adi dan mabbe ko la mu bum an nabba ko wonde kadi Allah adda waliyabe go e sura miskina be Allah fop non no wodi fop kadi no yede fewro sayyidina al-hasan be fortu on non yadi yahudaje kefero imo rondi dongal imo ngabbidi imo watti kadi linje sekide o wi al-hasan Muhammad Sharma. Muhammad Sharma. Ina wawluno goddum. Wode dum wona gonga. Sayyidina Hasan maati ko hondu woni dum. Muhammad Sharma. Kanyu ngari yahuda jo wi on kana bijo mako. Ko adunya. Ko on adna. Ko kaso juldo. Ko aljanna ke fero. Dari non ngam al-Hasan tonki labadi ki wattida. E min linche de mi watti. Mi do ronni kadi dongal mi do ngabbidi ayi ko Muhammad wono ko na gonga o wi ayi no ko solo ma wi no ko wona gonga Sayyidina Hasan maaki joni be sifanto mo ha be fami no mo wonde ko Allah bi jowaaki kon tigi woni gonga o kanko woni famaade be ma kanyum si mo anduno kambe Sayyidina Hasan tonki mabbe labadi woni ka aljanna di o tawayno didi be saddiri do din ko linci hawketede si mo anduno non kanko al yahuda jom kadi yite marani jom ngen kala har o tawayno ngal dongal ngal o ngaddini do e de linci do watti do toy dum do ko aljanna de makko wonno Sede non kadi wonde wali yaabe no ara e sura miskinabe annabi jo be makum basa maaki hewi sankiti do sukum duggindo yondin coydi do ara ko reddo redde cedo e dambe maaki sim do ara wondi no yalla wada mo goddum Allah wada no wuntini be maaki mo do hadise be tini mo ka defte no gasa kadi ara buino yibde mo sabu o ko hadise lolludo ni mo filla e defte hadisaaji kambe non be tiniri o kolongaaje mabbe hari kambe sheikh on be mawnaadi Sheikh Serif Muhammad Abdullah Sagane ibe salli ngaraɓe juulugol wallu ha kangeru mabɓe ɗo ibe tooli noon e dow hayre ɗeppere ibe salli gaade koɗo yaltiti ɗon mo anda sagane ala mo andi ala kadi anduɗo moɗo imo rondi kadi dongal kore jalal imo saayi sukunu ndu kadi no safiti imo watti kadi dolokke bagi korgo ino wojjiti joyi tuuni imo watti kadi tuuba bagi daliba man kadi no wojjiti joyi imo rondi ngal dongal kore jalal ga onon o yaltiti kaɓe salligotoɗo o jali o honkiti ko jangunoɓe gande kene ɗen ha gayni kula sakitiro janu de wul ko be kula jang sakitiro be janu de wul don jangi kadi lasraro ngaba be jangi kadi lasraro ngaba wa ayo humi do ba arno do be humi ya sheikh sirri muhammad abdullah ko non non si be fokkitino yude ton argol do juraade ko hasikum ko hasikum babantina sheikh sirri muhammad abdullah be tinay rodum Maka won be cerno Hamidu fokkiti Allah juraade ko Maliko ari on tuma otoji duuda si be yi no dalaba ko balde tati be wadata si be hewta sagale do Maliko woro non ko hasiko si tawi be fokkiti no tuma Allah hollay no sharri mo rabbata ben gadi de hari ko tinni be dewanga e maka ni se hubbe wonde be jokkuno salatu ala nabiyyo kanyu ala jihamidu en ha watti tay si be ombi hunduko ko be nanay no rubu makko on no wirdaade salatu ala nabiyyo dum do non fokko e wakkilare ne je e maki de toujours ko e wakkira fi hiugol mofte den ala finde be wippobe wota be ala finde be wippobe ala saran ko be kadi wippobe wota ala saran ko be kadi wippobe maaki de sabu dum no hulbini no anini kadi wallata dum wono ko wulti wolbe alquran maaki non do ko wallata dum do fu do ko wurni tudde alquran gere kadi bibbe ben fu jangini alquran ha be wawa jiede nge firom yami rembe kadi jokku gonde andina be kadi kala hajuji mabbe di ko yobbe ador dinaka si be ador dinaka hebay don fo hebay don adna mojjo hebay don la haramo sabu Allah no dali ni do fo ndara ay goto Allah men tori kema okku men ka adna do mojjere okka men ka lahira te mojjere dan la men lette yite wala kadi no ye yeggitu de Allah o dali ko lahira woni ko duuma to ko dum woni ko dum heddoto ko dum ko mojjere ko dum woni ko heddoto ko wurni tude non o alquran mo bede e men dum non no fawi dum non wona kaari e makari en dum dum mo be e men dum ko fari le dan e marangantu ka Allah si do ti no gwete ni kanu tamaki do en ala ngantu ka Allah kala welsi ni be dum non si ko tembe seka on do de raw nyawde ya Allah sabu haray o yebi ke kalifu Allah ara man ni nadi be ngura makko ne dinaka si tawi dum ko tembe so nyawdo ya Allah nyande darga mo nyawdi non ya Allah on do haray woni gebalite ya Allah dandu mo ne fogno ko yede de de barki non gol kadi tagado dum dey wona shirku be won be wiide dum ko shirku dum ko faljere dey ari hadise selludo dum do arno ka annabiyo o wiyo be torano mo Allah yo Allah jonti mo gite makko dum be maki o munyetum ko aljanna woni joddi makko ni o wiide o wawa munyaade ko wadi non sabu ala do maki ako yo yahu salligo o juran Allah dabe didi o yo tori ki Allah barki al nabaji al muallimi di yonande yurmere tagore dem fu yo Allah jonni tumo de gite mabbe o juri den darbe didi o juulani Allah de darbe didi o barki roi annabi jo muhammad Allah jonni timo gite makko den kisa ma ki den andi si tawino dum no harmuno annabi jo newna tan dum go dum non go kambe tigi won ko yamiri mo ma ki tusur ko e wakilo Allah do fodi wallahi wakili ɓen enna wacci foto noon diwtu seeɗa dina kanno ɓe maaki dina kanno ko renade do e harmuɗɗin fo geera kadi heɓa dewal ngal no dewal ngal ɓeydori o ko noon nde on tigi ɓurirta ɓattorde Allah wano noon ɓe annasarankoɓe ɓe sowonsina e fota ɓe defɓe moƴƴina defɗe majjinoje ɓe watta hay defɗe ɗen eɗen ɗenɗe arab ɓe faalete wiide tarihaji goo ɓe suufiyankoɓe wo ko ɓe ƴettirɗi jikkuji suufiya wo koye juuɗe karma koɓe porto ɓen wono ɗe dewe ɗuuɗuɗe kono noon nde pellete ɓe wolaaɗi ɗon goo aya alqur'an on no fenni ɓe ɗum seede noon aya on no fenni ɓe allahu daaliɓe qur'an iɓe jamto innde allah haray ɓe dariima haray ɓe jooɗi hara ko ma hara ko ɓe waaloɓe becce maɓɓe hoore becce maɓɓe hara kadi ɓe miijito allah ɗe o daali ɗon fanna tere ɗe no memminaɓe ko ya rewimo kanko allah tere ɗe si tere ɓe acci memminaɓe saabu nawnare ko ya rewirmo ɗon fi miijitade fi makko e fi alqur'an si tawi ɗo o tigi no miijitade fi allahu e fi alqur'an e fi corteje e simoje haray ɗo daayi on ɗon kadimo e nder dewal ngalɓe maake en anndi allah o daaji fannateral no memminaɗo ko e rewimo tere si tere ɗen ronkiti e rewirmo miijo ngo ɓe maake en anndi ko ɓe yawi to suufiyankoɓen ko nokkugoɓe ƴetti hebbingol dewal ɗu wona gonga maɓɓe kaka alqur'an ɗo suufiyankoɓe ƴetti suufiyanke on kadi fof koye annabiji mouhammadou ɓe ƴetti ɗum kadi noon sikke wola e mo sabi kabi ɓe waliyaɓe allah dey hollaɓe ko wirni annabaɓe men ɓawo tawre ton nde ɓi guluji ɗiɗi e ko fawi sabu nde hollano toon fi annabijo mouhammadou wonde ko makka ɓe feeñata ko ɗon diina kan hewtata ko hattirde mum ɗum ko pelle makka ɗe ko ɗe wiyete jibaru farano tawreta addu ɗum aɗo annabijo mouhammadou duuɓi guluɗu addi kadi fi annabi isa aɗo annabi isa yer duuɓi wulure temeɗɗe joyi hari tawrede kañum anndino fi annabi isa no arde anndino kadi annabijo mouhammadou kadi no arde ko hatta ɓe jokka ko angal yeɗede nde sabu defte maɓɓe ɗen fo tawre taw eɗin jiila fof wattama e ɗengal arab an tigi a yiyana e ɗon hoore ma annda de ɓe ɗo ko haɗi ɓe jokka annabijo mouhammadou ɓe portoɓe eɓe yahudaɓe haɗi ɓe jokka annabijo mouhammadou ko angal yeɗede to kono noon ɗo pellettinde noore fi annabijo mouhammadou no ko tawre no kalin jiila kede tawre taw wi wo arowo o hara diina kan ko hatti jalɓeeɗa ka feeño yaka pelle makka awa noon ɗum ko annabijo mouhammadou nde holloy kadi leydi sahirandi wonde kadi ko ɗon isa yaltoyta isa kadi yaltoy ɗon nde holli kadi wonde pelle makka ɗen ko ɗon annabijo mouhammadou yaltoy ɓen kadi yalti ɗon ɗum ɗo fof noon e nder tawre ton annabaɓe ɗiɗo nen guluji andi non dum do fo no adori anda babe ndi do non duubi gulude ko non en andi ay Allah wali annabi e Musa ko non en andi ay Allah holli annabi Musa fi annabi Isa fi annabi Muhammad en andi dum do ko Allah yi waliyabe ngom kan ko do wadi si waliyabe ko Allah wallahi be ko wirni ko kala fil mahfuzti mo yeddi waliyabe ngayo fadi ma ki de mo yeddi be waliyabe ara on don fadi ko yeddi Allah na to ko waliyabe be de waliyabe ko woni rewirde Allah wona de to ko waliyabe ko rabbere yarmi Allah ko woni mo rewirde ma ki non ngi de felli ma ki non kadi ko en fof won ko yamiraado sabu ñoko feew fu tagoran ne o daali o daali de o tagi en o wadi en gori e leƴƴi leƴƴi ko fi en andindir andan non ko ɓuri teddude e meɗen en fof ko Allah ko ɓurɗo mo hulde mum ame andata an ko kacceɗe ɓe noon seede ɓe annasarankoɓe ɓe ɓurti majjude o sahabaji Isa Yuhanna e muaddi ka linjila makko e koyɗi ko Allah hollaynomo o addi ton fi annabijo Muhammad kanko noon koye sooki annabi Isa tigi woni ko naati dina kañum e mo addi ka linjila makko to wo goɗɗo no arde ɓaawo makko wo o yi malaikaɓe no saffini ka kammu goɗɗo no woni yeeso maɓɓe imo wiye on ɗon ko gomɗo hoolaɗo malaikaɓe no iwtiri ɓaawo on ɗon hiɓe waɗi coñki rawndi ɓe fo hiɓe du'o wo goɗɗo no ka hoore leydi ga himo waɗde jihaaji wo ƴiƴanno hibbude o kono noon ɗan ƴiƴan ko ni hibbirde fi mum ko fi fii tugol tooñe e fii tabintinde nun ɗan gawo ɓen ɗon fof no du'a naade mo Allah hokkumo porgal on anna banqueji mbi noon annabi Isa wirni ko ari ɗo holli ko Allah banqueejo waɗi jihaadi wo ko annabijo Muhammad annabijo Muhammad le kadi ka badriɗa Allah tigi holluno jippini malaikaɓe hay sahabaɓe goyino malaikaɓe seydna Ali no jeeyano ittinunoɓe malaika ɓen ka badri ɓe maaki ɓe sutoto no soppude keefeero ɓe hara ɓe hayniki hoorde no yanata adiɓe hewtu tawa an ndawa ko malaika golli ɗum oya noon ko holluno to ka koyɗol wonde o hoyɗi malaikaɓen no dari ɓawo no du'anade mo fi polgal maaki en andi ɗum ɗo no holli ko annabijo Muhammad ko kanko annabijo Muhammad tigi won ko wallano fimu imo addi toon seede ko kadi wonɓe fi ko tabintinde ko annabijo Muhammad o yimuno toon o yimuno fi muɗum on seede ɗon o wi wo on anna banqueejo noon si o ari wo o toŋay nde beere o harmina nde fes o dampa kadi miran mayno si a landike ɓe noon kamɓe porto ɓen tigi joni noon di mbi o sahabajo Isa hollaɗum heɓude ɗo ko hombo ari harmini beere ɓe wawata wiide no woodi harminɗo beere e nden hakkunde ɗon fo si wona annabijo Muhammad pet Hoyale horno wosi on Allah bankeji non ngari o harmina e bere den o damba mira bere o ken. Hawale ba wala bi jobbe Muhammadu be ali. Harmi bere den. Be dampi bere den. Be togi bere den. Si ali mo no inde jonno. O holla mo wonde o aroyo o tonga e bere den o harmina e. Ko hombo no wadi dum. Gila Yuhanna fi. O sahaba Isa. Hebu de hande do. O ala fere ko ma wonde ko annabi Muhammad dum armin. Gila dum. Bellat le dum kadi ko no woni. Ba o fere Isa. Ha o wirni. Ha o wirni. Ha bere harmina ka to. Hari Allah harmina le to. Hari on tuma. Be waje to. Be waje to. Inna tawanti giduddi. Ko no hari on tuma to ngaka fi mu fiu. Sede munno. Sede munno. Fe on Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyande go be seni no pera. Sede no di e yumma mabbe. Sede na Maryam. Jom pera. Bere ko jompere on bere ne wadanno jamaaji de der lanmirim baaw bere de lanmirim o wolani no sey dat na mariam goddo wolani be dum yuma annabi isa maajo be yobbe hol annabi isa be yehi be holli annabi isa bere den de den lelli o wi be yaw be dabba mirangi janni be joga di ndiyam be hebbina di Allah kunam be adana be yehi be wadi dum be jetti mirangi njani be jogi di mirangi di Allah kunam be addi annabi isa be addi di annabi isa duido annabi isa duido dam fowra wonti bere bera on kadi gayni to ran dum do kambe annasara be yedata dum e ngandi ari be ne armaje ma ki ngandi do hari bere den de armaje on tu o dale holla mo wonde annabi ju annabi ju sakitor on on don harmine bere ne o dam kan bere ne o gila annabi muhammad harmine le non bere ne yude on tuma wo ko annabi ju muhammad ma ki ngandi be yidum e ken ma ki non do ko lutti ko yedede den yedede den non ko yeso fu nyandego sahaba no wada jihad goddo non no ton e sahaba be mo wi'e Usman sahaba wi wonde ne nyandego kango fori ga jihad annabi Muhammad be maaji ole do ko gondo mayata Denyande o barbisera o moni o warti o maiko ko bawari wari o maake ngandi o maiko bondo bawari wore makko o woni wardo gonto dum don ko sede wonde o nata yite annabi yitino dum kay maake tinyari Allah bidi Allah holli be dum do bitini kadi no wada isa Sheikh Abu Madian al-Qaws ko wali yiyaado Allah moje wala Sheikh Muhammad ibn al-Arabi on kadi ko wali on non o humi no Sheikh Abu Bakr ha ka sakitou wala non kango kadi dey hari Allah no okiw kango kanko Sheikh Muhammad ibn al-Arabi on dey Allah no kuno mo fota sabu o tinaino piji wirni didi ni mo adi Sheikh Tidiane o tinu non fi Sheikh Tidiane o mali wadi duubi temedde joyi si fi mabbe o dum do non ko fofo sedeji de wonde anna no holla jiyaabe makko be dum no sikki ala e mum mi hawani fi tagore Allah de ma ci de kambe be hawani fi tagore Allah ne mi yettini sukaaɓe tato ɓen ɗon ɓe ari ɓe holli sewo ɓen wo ko ɓe mari haaju do ko ɓe hollata sewo ɓen wo ko yoɓe toranoɓe Allah yoɓe Allah hokkuɓe yarduye Allah wo ɓe mara haaju goo ko ɓe holla ɓe siwana ɗum ɓe maaki a wawi ɓen ɗo yoɓe gelo wonde Allah suɓi keɓe de wono noon kadi haɗata kadi ɓe toro Allah yen haajuji maɓɓe ɗi saabu ko kanko Allah daali en toromo wonde yokkuen kaarna ɗo moƴƴere ɓe maaki en anndi ɗo Allah newnani en ko ay ɓuran ɗo to raade moƴƴereji ɗi kono noon de ɓe maaki ɓe jarniɓe golleji maɓɓe ɗi kono noon ɗo haɗata ɓe toro ɗon kadi arsikaji maɓɓe dagi haray ɗum no dagi kono noon e hoore ɗum ɗo fof koyen anndu ɗo ko laaɓal on ɓuri moƴƴude ko ɗum kadi woni ko duumoto siɗa faala noon heɓude giɗo gayno o ko ya eto welda e Allahu tagɗo mon ɓe maaki ɗo enen ko jokkirɗen ɓe mawɓe men ko fii ɗo heɓe feewi wona de fi koɓe mawɓe men Allah de ko moƴƴe ɓe maaki kamɓe tigi ɓe daaray ɓe tawa ɓe yetti Allahu ko Allah waɗi ɓe naatali o jamanuji wahabiya ɓe maaki ɓe tawa ɓe yettiri Allah ɗum foto kabi o wahabiya de ko faljere jande kaɓe yetti ɗo waliyaɓe ko ɗon andini ɓeɓe falli hay ko wona waliyaɓe no yiya ko wirni kamɓe ɓe manditi ɓe waddi e goɗɗo ari mo ari juurade ɓe ɗo o wayniti tawi ɓe waddi goɗɗum ɗum ɗon feƴƴi koɓe waynodirta o maaki o wondi sen ɓuɓɓen wohimo yewtude ɓe ɗo goɗɗum wo noon si ɓe taskike tumɓe tawa ko holli kon ko noon tigi woniri ɓe maaki bisimilla o wi hanki wonde hanki ko hunde kaari e hunde kaari hoyɗuno ɗon ɓe maaki pelle tawi ko noon woni tawide kadi ɓe fillanaaki ɗum goɗɗo ta sakko tawa ko on ɗon fillanimoɗa ɓe maaki en anndi ɗo ɗum ɗo ko seede wonde Allah holla e gunndo makko mo holli o ɓe maaki fof noon ɗo ko doomete ko ko yeeso ko doomete kon fof ko ɗaɓɓude yarduye Allah wota seedu kadi e ndewal ngal kadi ka wonɗa o ka wonɗa wota seedu e jantagol inde Allah annda kadi do Allah himo yiɗuma himo yiɗanma kadi wota añan hoorema si a welsinike noon ɗo fi dina kan haray ya anndu a añani hoorema yo allahu noon danndu en ko yo e wakkilo ɗo ko allah foti wallay ko wakkiliɓe ɓe gera kadi kuta dina kan ka ɓe gurema ɓe gura nden kadi nde fof ne yamire dewal ngal worɓe e rewɓe ko ɓuri noon weɓude e dewal ngal ko o alquran di e o salatu ala nabi wano wirdade fatiha hebbina ma qul huwallahu ma ko weeɓi o e nder ayeji alquran nde ɗe fof majji ma salatu ala nabiyo annabijo de ɓe maaki wa fatiha cippaji ɓe maaki kadi wa qur'an cippaji e nder defte cippiɗɗe fo ɗe fof noon kadi koɗe goo kono noon daƴƴe ɗe fof bonnama si wona nde alquranare annabijo noon ɓe maaki ko nder alquranare woni yeeso defte cippiɗɗe fo allah kadi o daali ɗum الحافظ و دالي كو كانكو تيجي تشيبيني قران كو كانكو تيجي كادي رانا تاندا ويا وكيلو دي هارامي ندي فوتاكي هاراتاني ندي فوتاكي زوريا جيمي سي ندي فوتي كي زوريا جيمي haray yeng andudo mo ereji men ni timmaali tam suddi be be kadi si tawi woni be hebani ko be wirdo wano o salatu ala nabi ma fatiha ma yer ko webi wo ndar debe de ma ko webi wo ndar qur'ano ma e hadisaaji ni ma e der wirduji wali yabbe oti ki jonna suddi bendu dewal ko be jogito no tenti non o fati ha e o salatu ala nabi suddi ben fo yo be wirdo dum si tawi do ko worbe ben tu woni e wadde dewal ngal haray de mo jere nden de hebiki wono no haray de timmaali de ko tuma suddi be hebi dewal timmungal jamaaji mabbe din hebi dum ko onto ma deesi mo jara len timma si tawi ko worbe ben tum haray de mo jara nen de hebi ko na timma maaji si ne jelaade jamaaji do ko Allah manti ko jamaaji didi wala jamaa goto de ko daali worbe jamtu tobe inde makko hebbina e suddibe jamtu tobe inde makko hebbina o hebbina ni be yafaade be yobude be joddiji mawnudi e maaki de wotan seedo de wonga ka wonde won si woti kino yaade hore koydum ma e hore masinji ni ka woni wo ka woni wato seedo e jamta godi inde Allah hebbina anda kadi ko Allah tigi yamirma sabu ko kanko tigi Allah dali be janto inde makko haray be dari may be jodi mara ko be wali be wore becima hadisu kudusi wa kadi wi wa Allah dali wonde de kanko Allah e wonde kala janti be inde makko wata e sedu e janto ko inde Allah geren kadi hazuriyaji di wotan anden kat andi andeji meden ni kadi fokku en fewtindi e goto gayno walen duaji di duaji di de di wallahi fota yi wonay sabu ko dugol mo ereji di yi wonay kadi sabu duni gol musibaji di ko Allah utigi yani en do ko kango da jom mon dali tore na mo fodi kadi o jabi dali kadi do en andu hay kanko Allah haaji daga men si wona ko wona dem sam ko wonde mo torade duwa de ko ngadi e maaki ko dum do be makka men wonde